قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ اللہ سے ڈرنے والوں کو ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور اللہ کی خوشنودی ملے گی اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن اہل تقویٰ کے لیے اچھی منزل کا اجمالی ذکر ہونے کے بعد اب اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے تاکہ مومنین اس کے حصول کے لیے سبقت کریں. جنت میں شہد، دودھ، شراب اور پانی وغیرہ کی نہریں جاری ہوں گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا ہوا ہوگا. پاکیزہ بیوی سے مراد ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے پاک ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد اللہ کی ایسی رضا ہے جس کے بعد اللہ کبھی بھی جنتیوں سے ناراض نہ ہوگا. جیسا کہ بخاری و مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کہ کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے کہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو بھی نہ دیا. تو اللہ کہے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضامندی دیتا ہوں، ایسی رضامندی جس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہ ہوں گا. اے اللہ، میں تجھ سے جنت الفردوس کی دعا کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں.